Ова сведоштво кое што сега ќе го прочитам, ова сведоштво барем нас овде во Скопје и ќе кажам не знам за жал или за што е да е со сите наши можни времени и предвремени избори, таа цела атмосфера ни на нас во овој текст многу позната. Значи, атмосфера на неисчекување, атмосфера во која што народот од Исус очекува да јавно да каже дека тој е Месијата. И овој текст кој што ќе го прочитаме, ќе почнеме со сочитањето, се наоѓа во Евангелието според Марко 11-та глава. И кога се приближи до Јерусалим, во Витфагија и Витанија, кај Маслиновата гора, испрати Исус двајца од учениците своји и им рече: «Одете во село оно што ви е наспроти вас, па штом ќе влезете во него, ќе најдете врзано младо магаре што ниден човек не го јавал. Одврзете го и доведете го. И ако ви рече некој зошто го правите тоа, кажете дека му е потребно на Господа, и тој веднаш ќе го прати тука. Тие отидоа и го најдоа младото магаре врзано за портата однадвор на крстопатот и го одврзаа. А некој од оние што стоја таму им рекоа: „Што правите? Зошто го одврзувате магарето?“ А овие им одговорија како што им беше заповедал Исус и тие ги оставија. И го доведоа младото магаре кај Исус, ги кладоа врз него алиштата свој и тој седна на него. И мнозина ги постилаа своите облеки по патот, а други пак сечеа гранчиња од дрвјата и ги постилаа по патот. А оние што одеа пред него и по него викаа и велеа: „Осана, благословен е оној што доаѓа во името Господово. Благословено е царството на нашиот татко Давид, кој иде во името Господово. Осана во висините.“ И Исус влезе во Јерусалим, во храмот, разгледа се, па бидејќи веќе беше доцна, излезе и отиде со 12-те мина во Витанија. И ова е сцената во која што Исус после неговата тригодишна служба, значи 3 години веќе им служи на луѓето. Неколку пати го прашуваат дали е тој Месијата и тој им одговара, користејќи ги старозаветните пророштва за него. И ние мораме да разбереме дека Исус доаѓа тука, доаѓа во Јерусалим со сето оно што до тогаш го имаше направено. Значи, тоа беше една служба, тоа беше еден живот кој што беше и текако динамичен. Исус ја започна во овој исти Евангелие неговата служба во првата глава и им кажа: „Дојде, покајте се, заради тоа што дојде Царството Божие.“ Тоа е, значи, основата. И сега само да ви кажам една работа, дека таа порака, дека тоа што Исус го зборуваше, не е нешто ново, не е нешто што тие го немаат слушното. Напротив, ако ги читате историските документи од првиот век во нашата ера, ако ги читате еврејските документи од првиот век пред нашата ера и во времето на Исус, ако ги видите неколкуте востаније кои што ги имаат дигнато евреите против римјаните во тоа време, ќе разбереме само една работа. Ќе разбереме дека во тоа време, во времето на Исус, имаше едно клучно очекување, а тоа е дека Царството Божјо ќе дојде во таа генерација. Клучно очекување. И кога Јуда Галилејецот во отприлика четврта година пред нашата ера се дигна против римјаните, тој не се дигна само во некакви политички цели, туку тој мотото на тоа востание беше дека нема друг Господ, што значи нема друг цар освен Јахве. И тоа беше контекстот во кој што Исус Христос растеше, во кој што Исус живееше, зашто тој беше роден во Витлеем, но израсна во Галилеја, и тоа беа тие истории кои што цел време беа во воздухот. Се чувствуваше еден таков копмеш, се чувствуваше дека народот очекува и дека народот верува дека Царството Божјо ќе дојде во тоа време. И ако ги погледнеме фарисеите, ќе видиме дека тие инсистираа дека Царството Божјо ќе дојде во оној момент во кој што Израел, Божјиот народ, евреите во тоа време, уште поинтензивно ќе проучуваат Тората, односно првите 5 книги Мојсееви, уште повеќе ќе се посветат на молитва и на некој начин со самото тоа ќе го натераат Господ, ќе го повикаат Господ да дое помеѓу нив. Што беше проблемот помеѓу фарисеите? На што ти инсистира? Проблемот е што народот го заборави тогаштото, ако можам така да кажам, Свето Писмо, и сакаше да да и всушност повикот на фарисеите беше народот да се врати на еден таков начин кај Бога. Садукеите од друга страна ги среќаваме во Светото писмо на многу интересна групација, ќе видиме дека не се спомнуваат толку фарисеите. Фарисеите се тие кои што влегуваат можеби најповеќе во препирки со Исус. Садукеите се дел од, ако можам да ги наречам така, аристократските еврејски елити кои што сакаат да се иземат од сите оние надприродни ветувања и елементи во Библијата тогаш и сакаат да ги рационализираат и сакаат да кажат дека всушност не постои воскресение, не постојат ангели и не постои ништо што би се нарекло во таква смисла на зборот надприродно постоење, надприроден свет за кој што зборува Библијата, тие сакаат на некој начин да се вклопат во римскиот свет. Римскиот свет кој што иако прифаќаше многу религии, сепак беше крајно рационалистички и не сакаше баш многу да заснива било што врз основа на такви верувања. И тие ќе ги видиме на неколку места кога се зборува за воскресение, тие се во цврст судир и тие веруваат во едно нешто, дека Царството Божјо всушност ќе дојде или веќе доаѓа, ако го читате Јосиф Флави, не знам дали сте имале прилика историчарот Јосиф Флави да го читате, дека Царството Божјо всушност доаѓа со тоа што Римското царство е воспоставено. Дека тоа е на некој начин изразот на Божјото царство, дека ете, дошло време на голема еманципација, дошло време на, да кажеме, на една држава, на Пакс Романа, која што е во можност да воспостави мир со мноштво на леги и со мноштво на, како да кажам, на милитантни притисоци врз локалните народи, и дека тоа што треба да се направи е всушност да се пречита уште еднаш историјата. Дека Израел најверојатно и не помина со Божја помош преку Црвеното море. Зашто тоа е невозможно. Дека Бог не праќаше избавување на такви надприродни начини. Дека битките кои што ги биеше Давид беа, може би треба да се земат малку поинаку. И дека оно што треба да се случи, а веќе се случуваше во Израел во тоа време, морам тоа да ви го кажам, се случуваше, тоа е една асимилација во таа голема култура, во која што немаше, слушнете ме многу добро, немаше простор. И ова може би ќе ви звучи познато. Немаше простор за ексклузивистички религиозни тврдења. Евреите беа единствен народ кој што велеа нема Бог освен Јахве. Ако ние читаме главна изрека, она главна молитва, ако можам така да наречам на евреите во тоа време, беше молитвата која што оди некако вака: Шма Израел, послушај Израеле, Адонај Елохену, Адонај Ехад. Тоа е клучниот момент. Значи, тоа е моментот во кој што Израел тврдеше дека постои еден Бог, жив Бог, и дека тој Бог се има откриено на Израел. И ние ќе видиме, значи, што од времето на македонските цареви, вклучувајќи го Александар Македонски, значи, кога таа цела империја го завзеде тој источен Медитеран, тие се тенденциите. Да се избришат, слушнете ме добро, да се избришат локалните обележија на култура, да се избришат особено вакви ексклузивистички тврдења во име на некои генерални, генерички божества. И затоа, ако гледаме Макабејската криза, ќе видиме дека таму, во близината на храмот на живиот Бог, во близината на храмот на Јахве, се изгради еден друг храм од страна на самарјаните, кој што имаше за цел да го слави Баал Шамаим, што значи небесниот Баал, Бог на небесата, еден генерален Бог кој што речиси, кој што не представуваше предизвик или не представуваше опасност за било кој во тоа време. И садукеите велеа, садукеите се надоврзаа на оваа историја, садукеите почнаа нивните деца да ги пуштаат во тогашните гимназии или гимназиони и инсистираа дека оно што еврејскиот народ мора да го направи, ако сака да продолжи понатаму, е всушност да се асимилира и да почне да ги живее животите и вредностите на таквата грчко-римска култура. Тоа беше во тоа време. И тие велеа дека само тоа е патот кон царство. Имаме една друга групација, многу интересна групација, есени, кои што тврдеа дека, заедно со фарисеите, дека овој цел систем кој што е изграден во предходно, од макавеците на Наому, систем во кој што се дозволи една врвна и небиблиска корупција, а тоа е оној кој што ќе биде владетел на Израел да биде во исто време и првосвештеник, нешто што беше стрикто забрането, и дека со самото тоа целиот тој систем во храмот е едноставно невалиден. И тие почнаа да се повлекуваат. И дел од нив се повлекува во пустината која што ние денеска, во делот на пустината, од пустината која што ние денеска го познаваме како Кумран, и таму изградија тврдина, верувајќи дека се тие остатокот. Дека се тие остатокот кој што Бог ќе го употреби во ова време, во кој што тие живеат, за повторно да го подигне Израел и за повторно Божиот народ да биде она што всушност требаше да биде. И тоа што за нив представуваше фрустрација, а тоа е дека читајќи ги псалмите и читајќи дека Израел треба да биде светлина на народите, дека од Ерусалим треба да произлезе една нова вода, ако ги читаме псалмите, ако ги читаме Захарија пророкот, која што ќе почне да тече на секаде ни светот, и секаде каде што таа вода ќе тече, ќе има благосостојба и просперитет. И Јахве ќе биде подигнат, Јахве ќе биде издигнат помеѓу народите, и народите ќе дојдат и ќе се поклонат на Јахве. Тоа беше таа визија која што пророците, старозаветните пророци ја видоа и ја ветуваа, и од друга страна, ваквата визија беше во тоа време неостварлива. Едно робство по друго робство се менуваа во Израел, едно по друго робство всушност се заменуваа, и тука немаше веќе тука се губеше на надеж дека тоа било кога и ќе се случи. И во таков момент, значи, сакам да ви долувам во какви околности, во една политичка криза, во една наелектризирана атмосфера во кој што сите овие фракции тврдеа дека тие го имаат одговорот и го имаат патот и дека знаат како ќе дојде Божјото царство, во тие моменти се појавува Исус. Се појавува Исус навестен, на чудесен начин роден, и почнува со својата мисија. И како што тече службата на Исус, ние ќе видиме дека неговиот моментум се гради чекор по чекор, дека се повеќе и повеќе луѓето разбираат дека ова нешто е, овој човек е неверојатен во најмала рака кажано, дека и веќе се прашува дали ова пророк, дали ова некој од старите пророци, значи кој е овој човек кој што, како што ќе каже мати на неколку места, кога зборува со авторитет, кога им кажува нешто на тие поднебесни темни сили, наречени демони во Библијата, има директна конфронтација и тие бегаат. Кој е овој кој што всушност по се изгледа носи нешто посебно во себе си? И неколку пати ќе го прашуваат широките, големи народни маси, кој е? Ќе го прашуваат и неговите ученици, не се сеќаваме во висто Евангелие, неколку глави предходно, значи во 9-та глава. Исус ги праша: за кого вие мене ме смете? Значи, кој смете дека сум јас? Што вие мислите? И дојде моментот кога Исус им вели дека треба да тргнат за Ерусалим. И тоа е тој момент во кој што учениците и народот кој што го следеше, кој од поблизу, кој од подалеку, сметаше и веруваше дека кога Исус ќе дојде во Ерусалим, ќе се објави како Месија, ќе каже: јас сум долго очекуваниот Месија, и ќе ги поведе Израелците во конечна борба за ослободување од римјаните, и ќе ги поведе Израелците со самото тоа во една целосна обнова, и дека сите овие пророштва кои што создаваа реална фрустрација кај Израелците ќе се остварат и ќе почнат да се остваруваат. И ова се луѓе за кои што 8 стих вели: и мнозина ги постилаа своите облеки по патот. Ова е една еуфорија на луѓе кои што го чекаат Исус. Ова е еуфорија во кој што тие, како што вели текстот, си ги постилаа своите облеки пред Исус. Ова е еуфорија во кој што тие според пророштвата сечат палмови гранчиња, ги фрлаат, како што да кажеме во денешно време често пати се знае цвеќе да се фрла пред, не знаеме, Тито едно време тука низ Југославија, и се фрла цвеќиња пред Тито да се прослави тоа негово доаѓање. И ова е, ова, овој текст, иако повторно може би накусо за нас раскажен, ни ја доловува еуфоријата, ни доловува колку овие луѓе едва и чекаат некој да биде Месијата и некој да дојде веќе во Божјо име и да ги поведе во една конечна битка за ослободување. И ова се луѓе кои што доаѓаат. И ова се луѓе, замислете, вие сте Израелец и сте ги водели сите овие дискусии и може би во некој смисло вие си викате, може би се фарисеите во право, или некој други викаат, ја мислам дека садукеите се во право, треба да, не знам, да се едуцираме повеќе и да влеземе во таков еден момент. Некој може би размислувале да се повлечат и да се придружат на кумранска заедница, значи сите тие го има тоа и се појавува Исус, кој што на почетокот е поврзан со едно радикално реформаторско движење во јудеизмот, а тоа е движењето на Јован Крстителот, кој што вика покајте се, првиот повик на покајање, и тие во еден момент, знаејќи дека демони се изгонуваат и дека слепи прогледуваат и дека глуви прослушуваат и дека се проповеда Божјото царство, тие има таков еден, такво едно очекување дека еве го Месијата, доаѓа Месијата, денот на борбата дојде. Значи ние не треба само да се подготвиме. И тие него го пречекуваат како цар кој што влегува и кој што треба да ги поведе во една, како што кажав, крајна битка. И ова се луѓе кои што доаѓаат со своите представи за тоа каков треба да биде Месијата. Секој од нив има своја некоја представа. Тие што беа поблиски до фарисеите, може би си велеа, сега Исус ќе дојде во храмот и ќе каже сите да се посветиме на проучување на Тората и на уште повеќе на таа религиозна пракса. Они кои што беа со садукеите, може би си мислеа, еве го моментот во кој што Исус ќе дојде во храмот и ќе каже треба да се посветиме на еманципација на нашиот народ. Тие кои што беа поблиски до есените и до Кумран, може би си велеа, сега тој ќе каже сите ние да се повлечеме во пустината, како што Исаија тоа го вика. И можеме само да замислиме, како што и кај нас пред избори или за време на избори, сите разговараат за своите опции, за својата слика, што треба да се случи, какви се платформите, што треба, кој ќе биде изчекот, кој ќе биде излезот за оваа земја која што очигледно во тоа време ги живееше своите последни години во таква една еуфорија. Тие сите очекуваат голем водач, политички водач. Тоа го читаме тука од овој дел, кај што вика благословено е царството на нашиот татко Давид, значи Месија сличен на Давид, кој што ќе не поведе како што Давид ги поведе нашите предци против филистејците, помалу бројни, полошо вооружени, но ќе ги поведе во победи. И тие велат Осана, и ова е еден момент на делириум. Осана, благословено е името на оној кој што доаѓа, благословено оние кои што доаѓа во името Господово, Осана на висините. И Исус влегува во Јерусалим и доаѓа во храмот. И пише, бидејќи веќе беше доцна, излезе и отиде со 12 мината во Витанија. А утредента, кога излегува од Витанија, тој огладне. И откако оддалеку виде една смоква, покриена со лисија, се приближи, не били нашол нешто на неа. Но кога се доближи до неа, не најде ништо освен лисија, зашто уште не беше времето за смокви. И проговори Исус и рече, од сега никој довека да не вкуси плод од тебе. И го чуа тоа учениците негови. И за нас денес, поготово за нас кои што сме еколошки загрижени, и се речеме каква чудна епизода. Исус кој што сака да уништува дрвје, Исус кој што има проблем со една смоква, дури овој Исус, ако сме искрени, ќе не изгледа каприциозен. Доаѓа до едно дрво, сака смоква да си касне, нема смоква, вика нека се исуши, нека нема оваа смоква. И мислам дека во тоа време да ги имаш овие наши еколошки здруженија ќе го дадеа на некакви судови, ќе го дадеа по и на Facebook, скандалозно, Месијата исуши смоква. Значи сите тие денешни конотации, јас би ве замолил да ги оставиме малку на пауза, да ги ставиме и да го разбереме контрастот кој што нас, за кој што нас ни сведочат евангелистите, односно во овој случај евангелистот Марко, а тоа е дека оваа смоква има длабока символика. Оваа смоква не е само едно дрво, покрај патот кој што не му дала, не дала плод кога требало. Туку дека како што Исус имаше пророчка служба, ќе употреби една аналогија и со самото тоа ќе навести нешто што е, што е многу страшно за самиот Израел. Ако ние читаме во Стариот Завет, ако ние читаме во оние во таа меѓузаветна литература, ние ќе видиме една работа дека секогаш кога се спомнува смоква или пак се спомнува лозија, да кажеме, дека се тоа клучните симболи за, за Израел. И дека не е ова каприциозниот Исус кој што немало смокви и немало сладко од смокви, па ајде сега ќе земеме, све ќе сушиме, туку ова е Исус кој што дава предупредување на еден народ во тоа време, кој што наместо да биде чувствителен за тоа што Бог прави помеѓу нив, создаде многу нешта и многу слики за тоа како Бог треба да, да действува, и му и наместо да биде покорен, значи наместо да чека на Бога, сакаше тие нивни слики и тие нивни представи да му ги даде, тие нивни идоли за Месијата во тоа време, да му ги даде назад на Бога и да му каже, ние одлучивме дека ваков е твојот пат, Јахве, за ослободувањето на нашиот народ. И оваа цела еуфорија, како што некој денес радикални ревизионисти на историјата, ако Исус сакаше да воспостави движење, политичко движење, ако сакаше да има влијание веднаш и тогаш, ова е еден од тие моменти во кои што Исус требаше да каже, драги израелци, Израел го чека светла иднина. Се приклучуваме кон Римската унија, се приклучуваме кон, не знам, сите тие структури. Израел ќе оди напред, аплаузи, овации, листа кој кај треба да се вработи. Видете, првата листа за вработување е всушност апостолска, така? Првата листа за вработување е апостолската. Не е тоа некој нов современ феномен. Се собра апостолите и викаат, абе, ние лепевме плакати толку време, дававме флаери, учествувавме, не знам, по ти ракоплескавме на тие на дебатите. И сега многу медитерански, да не кажам македонски, вика, абе, мајка ми сака нешто да те праша, така, да. Не, ова не е од нас, мислам. Не, ова, ние викаме на мајка ни, немој бе, мамо, мајка да инсистира, нели? И сега, ебе, ние доаѓаме у тој момент, ние доаѓаме до тој момент. Царство Божјо што ќе дојде сега во Јерусалим, така? Значи, сега ќе се открие. И ако ти провериш во твојот список, во твојата партија, ние сме на првите 12 места. Кој како влегол во оваа твоја сторија, тие сме први, втори. Као што бива во вакви случаи, ти има распределба на министерски места, така? Не дека другиве не се поспособни од нас, ама ја и брат ми, мајка ми барем цел живот, ни викаш дека сме ние тие најспособните. И сега ти знаеме дека ти ќе умираш, тоа никој нема да умре. Значи тоа знаеме дека нема врска. Ако може ние да седнеме у некој тие места, да не претркаат другиве, да распределбава да не одмине, па да биде джабе револуцијата, значи да биде джабе оваа цела приказка. И тоа се ученици, да видите, значи тоа не е ни толпата. Ова се новата влада, значи Исус доаѓа да умре за гревовите на светот, како што Матеј тоа во прва глава 26 стих го навестува. И Исус влегува во Јерусалим за да умре за гревовите на светот, а позади него со доза на, како да кажам, со вкус на предчувство за изборна победа, доаѓаат министрите, така. Апостолите, и викаат, ние ќе бидеме тие, кои што ќе се наместиме на најбојите места. И народот вика и си вика, знаеш што, ако не фати веројатно првиот ешалон, ќе не фати, има други ешалони, втори, трети, има, некој треба да биде директор на римскиот водовод, друг треба да биде, не знам, да влезе у библиотека, значи, има многу места. Зошто Исус им каже дека нели во домот на негов татко има многу места, веројатно не се мислеше тоа во некаква преносна смисла, него дека во владата на Исус има многу места. И сега работате, кој ќе одбере поише палмови, поубави палмови гранки и поубави, не знам, поуба облека, кој ќе спростре пред Исус, ќе биде, ќе се земе поубаво местенце, така. И каков титаник им се случи, каков удар на сите овие, вклучувајќи ги и апостолите. Кога некој мене ми вели дека четирите евангелија, тоа денеска многу модерно, четирите евангелија се класична религиозна пропаганда, ја викам, не сте ги прочитале четирите евангелија. Марко евангелија 16 глави, 15 глави изгубени се, ученици не знаат што прават. Ако тие сака пропаганда, ќе каже дека тие се нели влегоа со него и беа растмати за или цело време изгубени. Исус ќе каже нешто, они не разбрале. Исус ќе ги трне на страна, ќе им дообјасни, нема одговор од нивна страна. Што веројатно тогаш веруваа во оноа дека по памет не се дека кој ќутат, се викаат, ај поставивме едно прашање, па гутнавме работава. Ако поставиме второ, ќе дозаглавиме. И така е. Ама ништо не беше така. Дури Петар кога кажа, знаеме кој си, ти си Месијата, синот на живиот. Исус му каже, ова не е од тебе откриена. Значи, ова таткото го открива. Немој да мислиш дека ти си попаметен од другите. И три стиха подоле вика, и го убедуваа да не иде на крстот, да не се растори владата пред да се формира со други збори. Да не отиде кандидатот за премиер. Исус доаѓа, и оно што за мене е искрено еден момент фасцинантен кај Исус, нешто заради кој што јас длабоко го почитувам. Луѓе како луѓе, секој од нас, поготово луѓе што се вклучени во некои вакви грандиозни проекти, тешко би одминале ваков момент. Тешко би било тоа, ваква една маса, ваква една еуфорија, да не си кажат, абе, само малце, нели, да уживам на овој бран на слава, малку само да почувствувам што значи да бидам, па макар и псевдоцар на Израел, малку да бидам на престолот, малку во храмот, да ми дадат простор и да можам да действувам. Исус отиде во храмот и вика, разгледа се и веќе беше доцна. И отиде со 12-те мина, и утредента започнува оваа епизода со смоквата. Епизода која што е дзид, мислам дека сме имали сите барем еднаш во нашиот живот ситуација во некаква темница кога си мислиме дека знаеме каде одиме и знаеме каде е распоредот на нештата во нашиот дом или во некој не знам во соба, во хотел каде иде и кога одеднаш ќе не пресретне нешто, некоја врата или некој дзид или што иде. И ќе се одбиеме, никој што нема да забораме на мој многу драг пријател, в средно школо на екскурзија, доаѓаме радосни, ќе славиме матура, ќе славиме, и сите фрламе куферите у сова, и он вика, леле, вика, имаме поглед на Охридско езеро, и се затрчува на тераса, вика, имаме тераса и поглед, и не сфати дека има стакло, дека таа е стаклена тераса. И тоа беше оно едно стискање на желба, нели, во стаклото се одби 2 метра, секаја него скршени стаклото. Ама ова е такво едно изненадување за жал за израелците. Знаете, кога градиме некои наши слики, кога се мислиме дека Бог мора да биде тоа, оној како што ние него го поимаме, дека Он мора да ги споделува моите вредности, дека мора да ги сака луѓето кои што јас ги сакам, и да ги мрази, веројатно, не да ги мрази, туку да има отсутство на љубов за оние за кои што јас имам отсутство на љубов, и дека, веројатно, се што, како да кажам, се што е моја преференција, едноставно, тоа мора да е Бог и тоа мора да биде благословено. И ова е таква поворка, ова е таква еуфорија, која што сите си викаат, дојде нашиот момент, дојде времето на нашиот Месија. И се чуда зашто се тука може би фарисеите или овие се чуда зашто се тука садукеите, ама реално ова е момент на голема еуфорија. Во кој што луѓето и нивните представи, нивните идоли за тоа кој е Господ, ќе се соочат со реалноста. Ќе се соочат со нешто што е многу страшно. Тие очекувајки победа, политички некој исчекор, ново политичко доба за Израел, тие се среќаваат со изјава на Синот Божи, со една символичка акција на Синот Божи, кој што преку смоквата сака да им каже дека времето за Израел завршува. Дека Израел нема да може, односно дека кога Бог доаѓа по своето, кога Бог доаѓа по плодот кој што го очекуваше, не го наоѓа. И јас верувам дека овие два текста ставени еден до друг се исклучителна можност за нас да се преиспитаме ние како живееме, колку нашата представа за Бога, колку оној Бог во кој што ние веруваме, за кој што може би на другите им кажуваме, е навистина живиот Бог кој што е откриен во Стариот и во Новиот Завет и суштински откриен во Исус Христос. Дали е тој оној исти Бог кој што ги извади израелците низ црвенот од Египет, низ црвеното море во пустината? Дали е тој истиот Бог кој што цело време ги предупредуваше дека неговата милост е огромна, но дека секогаш Бог доаѓа по она што е негово, а тоа е плодоносноста која што тој ја очекуваше од христијанскиот, од Божиот народ во Стариот Завет? Дали е тоа Бог, во други збори, дали јас и ти реално веруваме во библискиот Бог, или сме си измислили некој наш идол, со чие што нереалност во нашиот живот, порано или подосна, ние ќе се соочиме? И едно нешто, спомнав минатиот пат, ќе се надобразам на тоа, индивидуализмот во кој што ние денес живееме и нашата склонност да си градиме наши индивидуални истории за Бог, ние да му даваме идентитет на Бог, наместо да црпиме идентитет од Бог, ние самите, е еден момент во кој што ние покажуваме склонност за влегување во идолатрија. И оно што е опасното во таа идолатрија. По некој си викаме, добро, што е опасно ако ние влеземе, не знам. И секој ще поистоветуваме идолатријата со некој статуи или не знам, со слики или со што иде. Браки и сестри, денешната идолатрија е опасна затоа што е суптилна. Затоа што не е очигледна, затоа што навлегува и многу суптилно се меша со она што значи библиска порака и библиска вистина. Постои една идолатрија која што според мене произлегува од доминантното расположение и вредности на овој свет, а тоа е нешто што се нарекува просперитетно евангелие. И таквите проповедници се многу популарни, кои што викаат, ти само дојди од црква, ќе имаш пари, ќе се ожениш, ќе се омажиш, ќе си имаш стан, ќе си имаш куќа, ќе си имаш, значи сите твои желби ќе бидат исполнети. Тоа е многу брзо кажано. Ќе повторам уште еднаш. Значи има луѓе, има проповедници. Те разбирам, ама многу да. Брзо е кажано, зашто така. Има нешто што треба пред тоа да тоќе. Е така. И добро што се согласуваме околу тоа. Значи, она што е важно е да е таква една наша слика, таква една наша представа за Бог, да споредиме со она што значи библиско сведоштво за Бог. Се уште ја читам Дела апостолски, ви кажам неколку недели за тоа. Кога Павле е повикан, едно од првите ветувања кои што Павле ги добива е следно. Дека овој човек ќе мора да помине низ многу маки и страдања за да го навести моето име на незнабожците. Тоа е Павле. Тоа е Павле кој што е познат за нас и значен за нас затоа што ние сме деца на Павле. Ние сме од Павловиот дел на црквата. Ние сите, ако гледаме наназад, ќе видиме дека нашето духовно семејство оди назад до Павле. До оној кој што застана за нас, за незнабожците, кога незнабожци, кога оние кои што се неевреи и не беа дел од црквата. И кога за него тоа значеше сериозно изложување на смртни закани, и тоа му се случуваше на еден куп места. Читам сега повторно во Дела апостолски, во Дербе, вели, некој што нас ни промакнува тие стихови, вика, го каменува и го фрлија од зидините, што мисля дека е мртов. Не го поштедија. Помисля дека е мртов и го фрлија како куче надвор од зидините, па Павле пополека се врати на себе си и почна. И продолжи со својата служба. И тоа се тие опасни денешни моменти, значи, во кои што ние си мислиме дека Бог е као Радио Куманово на времето, Желботека. Ние само ќе му даеме 10-те мои желби, 5-те мои желби за мене, за семејството моје, за животот. И Бог ќе каже, Бог е само шалтерски Бог. Само треба да ни ги одобри тие желби, да ни удри печат, да ни се подпиши и да каже, е сега понатаму тере. Заради тоа што очигледно ти си попаметен од мене, или ти си попаметен од мене, моје само, како се моќи да ти ги удоволувам твоите нешта. И тоа што Библијата на неколку места не го кажува, тоа е да кажеме во Исаија, сега да не одам во текстовите, тоа е на неколку места, е дека таквиот начин на живот, кога ние создаваме идоли во нашиот живот. Идоли, како што пак ќе кажам, Исус ќе каже идолот на парите, како символ на материализмот. Опасноста во самото тоа не се парите како такви, леле. Пошто знаете, ка парите не се проблем, пошто пари нема, нели? Тоа имаше таква една на парите. Вика, не се проблем, пари нема. Оно што е значено е дека ние се трансформираме и го добиваме обликот, карактерот на нештото кое што ние го славиме. И кога ние се тргаме од Бог, значи кога ние немаме јасна библиска представа информираност за тоа кој е Бог и што е тоа сакал нашите животи, ние неминомно се вртиме кон нешто друго и од самото тоа нешто ние го црпиме нашиот идентитет, а како што ти каже Исаија во таа клучна глава, во 40-та глава, ние почнуваме да доживуваме процес на умртвување. Што значи, наместо да живееме живот во полнота без разлика на околностите, ние, одејќи по ваквиот начин на живот, ние доживуваме умртвување. Ние стануваме, наместо да доживееме реализација, ние доживуваме дехуманизација. И она што сакам да го земе оваа вечер, е повторно едно преиспитување во однос на разбирањето дека ние кој ќе кажеме дека сме христијани, кој ќе кажеме да, јас сум христијанин, ние треба да разбереме дека ние сме следбеници на раснатиот Месија. Влегуваме во таа страстна недела, како што тоа така ќе нарече православната традиција. Ние сме следбеници на Месијата кој што страдаше. И ова што ви го зборам сега, знам дека ова непопуларна порака. Многу е подобро да ви кажам и се што ќе замислиш Бог ќе ти оствари, и се што ќе помислиш, само ти иди у црква и све ќе биде како што треба. Оно што е важно е дека Исус, кога нас не повикува да бидеме негови следбеници, не повикува тој пат да го следиме. Дека патот до нашето воскресение еден ден и до животот со Бога неминовно води низ наши лични голготи на еден или на друг начин. Дека секој оној кој што сака да ме следи, како што ќе каже Исус, треба да го земе својот крст и тогаш да ме следи. Не, оној што сака да ме следи треба да си го напише списокот на желби и да го стави у корпата за доброволен прилог, за пасторот да го прати веројатно на Бог, туку оној кој што сака мене да ме следи треба да го земе својот крст. Денес живееме ние во време на крстови. Во Македонија ние сме на крстопат. И крстовите ни се множат. И многу ретко во ово опкружување денес ние имаме можност да видиме некој човек што ќе каже јас, мене ми се погодено во животот. Дури понекогаш морам да кажам како пастор во разговори со луѓе кои што си надвор од нашата црква, луѓе кои што навидум си викаш леле, значи мора да биде добро, значи мора барем ова семејство да биде заокружено, гледаш дека и тие има некој свој крстове. Дека животот не милува никого превише. И она што на тој крст се надодава со тоа што сме јас и ти христијани, што сме одлучиле да веруваме во Исус Христос, е тоа што е една нова димензија на крстот. Тоа е дека ние се повеќе и повеќе ќе трпиме притисоци во најмала рака, дури и прогонства во одредени случаи, само заради тоа што сме ние следбеници на Исус Христос. И она што сакам да го направиме, значи она што треба да биде наша пракса, ќе кажам особено во оваа недела, на страстна недела во кој што Исус е предаден, суден, мачен, распнат и воскреснува, исклучително е важно ние да земеме барем едно евангелие и да ги прочитаме тие неколку глави. Видете, тоа во евангелието според Марко, ако читаме, тоа се две глави, тоа е 14-та глава. И тоа е три глави, 14, 15 и 16 глава. Многу малку време, значи би ни требало веројатно можеби еден час на ден да ги прочитаме овие текстови со цел да разбереме ништо Исус, Синот Божи, помине за да нас да не донесе спасување, за нас да не спаси, и преку тоа да видиме кој е карактерот Божи и како Бог се прослави во Исус Христос во таа последна недела. И таквиот Месија, таквиот Бог, со чувствителниот, со љубов, спремен да умре за мене и за тебе на крст, таквиот Бог, да го споредиме со Богот кој што можеби ние сами не сме си го измислиле. И да му дозволиме да не обликува, да ни даде милост да се покаеме и да ни даде можност срцата наши да ги испразниме од сите оние нешта кои што ги искривува сликата за Бога во нашиот живот, и со самото тоа не оневозможуваат и ние како во тоа време Израел да бидеме светло и сол таму каде што тој нас не повикува. Еден час на ден, три глави, Евангелие според Марко, 14 глава, 15 глава и 16 глава. Еден час на ден, 7 ден. Е според мене еден минимум што ние треба да му го дадеме во благодарност на Бога назад за она што го даде Тој за нас во Исус Христос. Три глави, еден час. За да се сообразиме со нашиот Спасител во сите тие моменти во кои што Тој страдаше и умре. За мнозине, како што ни вели Матеј. Ама и за тебе и за мене лично. Богот, кој што овој свет не го познаваше, кој што овој свет сакаше да го измисли, Богот кој што дојде помеѓу нас и умре за мене и за тебе. Амин.